بسم الله الرحمن الرحیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، گفتگو پیاری، نرمی سے بات کرتا ہے، بڑے کا احترام کرتا ہے، چھوٹے پہ شفقت کرتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اور اخلاق ہے کیا؟ حرام سے بچنا، حلال کی طلب کرنا، گھر والوں پر وسعت کرنا، حسد اور بغض چھوڑ دینا، بات میں نرمی لے آنا، ہر نیکی کے لیے ہر وقت تیار رہنا، ہر برائی سے ہر وقت بچنے کی کوشش کرنا، کندھے بڑے ملائم ہیں، تواضع ہے، تکبر نہیں انسان میں، بات عمدہ کرتا ہے، یہ سارے اخلاق کی رویے ہیں. فرمایا، قیامت کا جب دن ہوگا نا، تو اللہ عز و جلال درجے دیں گے، تو درجے دیں گے تہجد پڑھنے والوں کو اور نفلی روزے رکھنے والوں کو. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس کا اخلاق اچھا ہوگا اللہ عز و جلال فرمائیں گے، ان صفوں میں چلے جاؤ جنہوں نے ساری زندگی تہجدیں پڑھی اور روزے رکھے، تمہارا مقام بھی ان کے برابر ہے، آج ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ. اخلاق بلند کرو. میرے بھائی کوئی گالی بھی دیتا ہے تو گالی کا جواب، گالی دینے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے. وہ یحییٰ بن معاذ، جب ایک شخص نے گالی دی وہ مسکرانے لگ گئے. آپ کو پتہ ہے ہمیشہ رائٹ لیفٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، شرارتی یہی ہوتے ہیں، یہی بندے کو غلط فیصلے میں مجبور کرتے ہیں. پاس بیٹھا ہوا کہتا ہے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ لِمَ لَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ، تو مسکرا کے کہتے ہیں، ارے اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے، فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ اِذًا، پھر میں نے علم کیوں سیکھا؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ڈگری اس کا نام ہے کہ میں ایک گالی کے جواب میں چھ گالیاں دوں گا، یہ جہالت ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی ہے، غلام سے کہتے ہیں جلدی جاؤ، اس سے پوچھو بھائی اب کھانا کھائیں گے، میں آپ کو کھانا پیش کروں. کس دین پہ آج چل پڑے، کس تربیت کو ہم نے چھوڑا؟ یہ اخلاق تھا کہ دشمن اور کافر بھی مسلمان ہوتے. آج ہمارے اخلاق کا اس قدر ستیاناش ہو گیا ہے کہ اپنے بھی بیگانے بن جاتے. ہمیں زبان کو کنٹرول کرنا آتا ہی نہیں. کیا ہو گیا ہے آپ کو دو چار گالیاں مل گئی ہیں؟ آپ کو یاد رہنا چاہیے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور دنیا کی حدیث کی کوئی کتاب بھی اس پلے کی روایت مانے کے اعتبار سے پیش نہیں کر سکتی. اور وہ حدیث کیا ہے؟ ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارضین حتى النملہ فی جحرها وحتى نینان البحر ليصلون على معلم الناس الخير. اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے کھربوں فرشتے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ساتوں زمینوں میں بسنے والی، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں سمندروں دریاؤں میں، اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں، یہ سب کے سب اس انسان کی بخشش اور برکت کی دعا کرتے ہیں. کس کی؟ جو لوگوں کو نیکی کی بات سکھاتا ہے. وہ جس کے لیے دعائیں کھربوں فرشتے کر رہے ہوں، اگر کوئی چار بندے گالی بھی دے دیں تو کوئی ہے مقابلہ؟ کبھی کمپیریٹیولی چیک تو کیا کرے. اپنے آپ کو بڑا بناؤ. سب سے افضل ایمان یہ ہے، السماحہ، کچھ بھی کو کہہ دے ٹھیک، یہ اس کی عقل ہے نا، میں کیوں ایسا جواب دوں؟ میں اپنے مقام سے نیچے کیوں آؤں؟ وہ غلط کام نہیں چھوڑنا، میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑوں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سب کل مشرف علی الہلکہ، جو گالی دینے والا ہوتا ہے وہ تو کھائی کے کنارے پہ ہے، کسی وقت گر سکتا ہے، اسی خیال کر لے. اور اگر دو آپس میں گالیاں دینے لگ جائیں، لفظ کتنے بڑے بڑے بول دی اللہ کے رسول نے، شیطانان یتہاتران، یہ دو شیطان ہیں جو آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں. یہ دین ہے؟ جس کو اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسن اخلاق یہ تہجد گزار اور نفلی روزہ رکھنے والے کے درجات کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا اور درجات دیے جائیں گے۔